چهاردیواری خانه کدم گپ میزنه دیوانه چهاردیواری خانه کدم گپ میزنه دیوانه چهاردیواری خانه کدم گپ میزنه دیوانه چهاردیواری خانه کدم گپ میزنه دیوانه یک دیوانه روانی خیلی وقت تنهایی خیلی وقت بیگانه خیلی وقت با خدای یک دیوانه روانی هم شکلی دردای من هم شکلی قصه های من دیوانه و به خانه خیلی وقت در این دنیا نیست انگار خیلی وقت تک و تنها شده یک بیمار 24 ساعت چت نمیفهمه کجایا همی دور و برابر چش پشانیم با خدایا تنهایی حال مونه تنهایی بال مره قدرتش با بپاش دنیا را جر میده ستا مغزی میسی تو را یک شب فر میده هر کی که بد باشه ده دانش رمتا بچش نداره ترس از هر کی نمه ترسه از این دنیای وحشی دیوانه یا روانی یا سری سر گرامه را گاهی وقتا چت مونه گاهی وقتا پاتیل دنیا و توخ میشه خدایش مشتیه مفامی چیه ای گپا هیچ نیه نه نیه نه نیه یک دیوان روانی که سیگار دستشه دنیا روی تخم چپشه قدم میزنه دشا توی شهر عاشق هیپ هاپ عاشق رپشه شاید بگی ناامیده از زندگی خوب بریده از این که این همه سال زده جای نرسیده از این که خوشی ها را توی خواب فقط دیده خسته یک کمی زندگی بخور نمیر سینه سپر کده بچش تا جلوی مشکلاتش یک وقت با نره سقوط گپی آخره توی کل باورش فقط بودم مادریش زندگی لعنتی را نکد باوریش یک روز آمده یک روز میره نه توفت مغز کنده چی میشه آخریش سیاست سیاست سیاست های لعنتی هر روز پکترید کده تو را گسرید نمیشه زوره میسی مرغ دانه خوردی عادت کدی بچش دهی فکر نکدی آینده چیه تهش از کجا آمدی برمیگردی به کجا چی میخوای روی ای سرکا توی شاری قربت تک و تنها یک وطن بود که از یادیم رفت مرد خوشیار دیدم از یادیم رفت درد تپ درد یک دیوان روانی که سیگار دستشه دنیا روی تخم چپشه قدم میزنه دشا توی شهر عاشق هیپ هاپ عاشق رپشه هیپ هاپ لعنتی هیپ هاپ لعنتی از سمه چی زدم کنار خانواده پور رفیق اسیره شبا شدم تک و تنها شدم چیزی برای مهم نیست غرق رویا شدم با همه آدم ها بد بد بد شدم اسیره یک درد شدم دیوانه روانی از دل گپ شدم عشق من اعلا کردم عاشق رپ شدوم عاشق هیپ هاپ کنج خانه پد شدوم مثل حس درد شدوم توی شهر قصه ها هم غریبه شهر شدوم دیدوم مغزای کثیف و پاشر که دنبال هاشین دنبالی خرابی نام دخترای وطن اینا مهم نیسته مهم فقط شنیدشن شعر تف دادن بیم بالا سری تر فکر پش رفتی یا که فکر پس رفت یک مش مغز مریض نه احترام نه فرهنگ و کجا مره هیپ هاپ دری رپ دری رپ یک دیوان روانی که سیگار دستشه دنیا روی تخم چپشه قدم میزنه دشا توی شهر عاشق هیپ هاپ عاشق رپشه فکر پیشرفت باش بیاده نه فکر پس رفت